فوت شدن دزد به آواز دادن آن شخص صاحب خانه را که نزدیک آمده بود که دزد را دریابد و بگیرد. این بدان ماند که شخصی دزد دید، در وثاق اندر پی او می دوید، تا دو سه میدان دویدند در پیش، تا در افکند آن تعب اندر خیش. اندر آن حمله که نزدیک آمدش، تا بدو اندر جهت دریابدش، دزد دیگر بانگی کردش که بیا تا ببینی این علامات بلا. زود باش و باز گردی مرد کار، تا ببینی حال اینجا زار زار. گفت باشد کان طرف دزدی بود، گر نگردم زود این بر من رود. در زن و فرزند من دستی زند، بستن این دزد سودم کی کند. این مسلمان از کرم می خواهدم، گر نگردم زود پیش آید ندم. بر امید شفقت آن نیک خواه، دوز را بگذاشت باز آمد به راه. گفت ای یار نکو احوال چیست؟ این فغان و بانگ تو از دست کیست؟ گفت اینک بین نشان پای دزد، این طرف رفته است دزد زنب مزد. نک نشان پای دزد قلتبان، در پی او رو بدین نقش و نشان. گفت ای ابله چه میگویی مرا؟ من گرفته بودم آخر مر ورا. دزد را از بانگ تو بگذاشتم، من تو خر را آدمی پنداشتم. این چه ژاژست و چه هرزه ای فلان؟ من حقیقت یافتم چه بود نشان؟ گفت من از حق نشانت می دهم، این نشان است از حقیقت آگهم. گفت طراری تو یا خود ابلهی؟ بلکه تو دزدی و زینها لاگهی. خصم خود را می کشیدم من کشان، تو رهانیدی ورا کینک نشان. تو جهت گو من برونم از جهاد، در وصال آیات کو یا بینات. سون بیند مرد محجوب از صفات، در صفاتان است کو گم کرد ذات. واصلان چون غرق ذاتن دی پسر، کی کنندن در صفات او نظر؟ چون که اندر قعر جو باشد سرت، کی به رنگ آب افتد منظرت؟ ور به رنگ آب بازایی ز قعر، پس پلاسی بستدی دادی تو شعر. طاعت عامه گناه خاصگان، وصلت عامه حجاب خاص دان. مر وزیری را کند شه محتسب، شه عدوی او بود نبود محب. هم گناهی کرده باشد آن وزیر، بی سبب نبود تغییر ناگزیر. آن که زول محتسب بود خود ورا، بخت و روزی آن بودست از ابتدا. لیک آن که اول وزیر شه بوده است، محتسب کردن سبب فعل بد است. چون ترا شه زاستان پیش خاند، باز سوی آستانه باز راند. تو یقین میدان که جرمی کرده ای، جبر را از جهل پیش آورده ای. که مرا روزی و قسمتین بوده است، پس چرا دی بودت آن دولت به دست؟ قسمت خود خود بریدی تو ز جهل، قسمت خود را فزاید مرد عقل.